การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องทำภารกิจ4ประการของพระอริยสัจ4คือทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องเจริญให้มากนี่คือภารกิจ4ข้อที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆบรรลุได้ต้องบรรลุอยู่ในกรอบของพระอริยสัจสี่ถ้าบรรลุโดยที่ไม่ได้เห็นหรือไม่ได้บำเพ็ญภารกิจทั้งสี่ประการนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการบรรลุจริงเช่นทุกข์ก็ไม่ได้กำหนดรู้สมุทัยก็ไม่ได้ละนิโรธก็ไม่ได้ทำให้แจ้งมรรคก็ไม่ได้เจริญไม่ได้เจริญให้สมบูรณ์เพียงแต่ใช้ความคิดคิดว่าตนเองได้รู้แล้วได้เห็นแล้วได้บรรลุแล้วแต่ความทุกข์ใจนี่ก็ยังมีอยู่ในใจสมุทัยคือตัณหาความอยากต่างๆก็ยังมีอยู่ภายในใจนิโรธความหมดทุกข์ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมามรรคก็ยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้พิจารณาตายรักยังไม่ได้พิจารณาอสุภะถ้าเป็นเช่นนี้ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่บรรลุธรรมแต่ละขั้นนี้จะรู้เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจจะต้องรู้แล้วว่าตอนนี้ตนเองมีความทุกข์อยู่ในใจแล้วก็ต้องค้นคว้าหาดูว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไรถ้ามีมรรคคือสติปัญญาถ้าได้พิจารณาธรรมคือไตรลักษณ์หรืออสุภะอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถมาพิจารณาดูว่าตอนนี้ทุกข์เกิดจากอะไรเช่นเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจก็ปั่นป่วนเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจกระสับกระส่ายกระวนกระวายหรือเวลาที่จะต้องเผชิญกับความตายเช่นเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายในระยะเวลา3เดือน6เดือนตอนนั้นใจก็ป่วนใจก็วุ่นวายใจก็ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่อย่างปกติสุขได้มีความหวาดกลัวมีความท้อแท้เบื่อหน่ายมีความทุกข์มีความกลัวตายกลัวเจ็บนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้เจริญมรรคคือถ้าไม่มีอาวุธที่จะมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้ตนเองกำลังทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายแล้วก็อะไรจึงทำให้ต้องเกิดความทุกข์ใจเหล่านี้ขึ้นมาถ้าพิจารณาหรือถ้าได้ศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไม่เจ็บก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลา ต้องพบกับความตายก็ไม่อยากตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้พิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเกิดจากวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายแล้วจะทำอย่างไรให้ความทุกข์นี้ดับไปก็ต้องใช้มรรคคือความคือปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นความจริงให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นอนิจจังและร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราไปสั่งให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาร่างกายนี้และเวทนาคือความเจ็บของร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเขามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องตายไปเวทนาก็จะปรากฏขึ้นมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้จะไปสั่งให้ร่างกายไม่ตายก็ไม่ได้สั่งให้ร่างกายไม่เจ็บก็ไม่ได้เพราะร่างกายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าใจไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายก็สร้างวิภาวะตัณหาขึ้นมาวิภาวะตัณหาก็คือตัวที่สร้างความทุกข์ใจนี้เองถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากนี้เท่านั้นเองหยุดความอยากไม่เจ็บคือความอยากให้มันหายเจ็บถ้าเวลาเจ็บความอยากให้มันไม่ตายต้องหยุดมันต้องปล่อยให้มันเจ็บเวลามันเจ็บต้องปล่อยให้มันตายเวลามันจะตายเพราะอย่างไรเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันอยู่เหนือความสามารถของเราที่จะไปห้ามมันไม่ให้เจ็บได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปเวลามันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปเราห้ามมันไม่ได้นี่คือมรรคถ้ามีมรรคก็คือมีสติปัญญาที่เห็นใจลักในขันธ์ห้านี้เองขันธ์ห้าก็คือร่างกายและเวทนาอยู่รวมกันเวทนาก็มีส่วนมีสัญญาสังขารวิญญาณร่วมเป็นเหมือนเป็นขบวนการแต่เราดูตัวใดตัวหนึ่งเราก็จะเข้าถึงทั้งสี่ตัวรูปก็คือร่างกายรูปประขันก็คือร่างกายร่างกายเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังเขาเป็นอัตตาหรือเขาเป็นอนัตตานี่คือเรื่องของการเจริญมรรคคือปัญญาต้องเห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายนี้เช่นขันธ์ห้านี้ขันธ์ห้านี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไปยึดไปติดถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาทุกขังนี้ก็คือทุกข์ในอริยสัจสี่นี่เองทุกข์ที่เกิดทุกข์ที่ปรากฏขึ้นเวลามีความแก่มีความเจ็บมีความตายนี้เกิดจากสาเหตุที่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองถ้ามีสติมีปัญญาได้ศึกษาได้พิจารณา อนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายในขันธ์5อยู่อย่างสม่ำเสมอจนเห็นแจ้งเห็นชัดว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ยังไงยังไงก็ต้องเจ็บยังไงยังไงก็ต้องตายถ้าเห็นแล้วก็เห็นว่าไม่สามารถที่จะไปยับยั้งมันได้คือเห็นอนิจจังอย่างชัดเจนตลอดเวลาเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามไม่ได้เหมือนกับเราเห็นฝนฟ้าอากาศว่าเราห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได้ฝนฟ้าอากาศก็อนิจจังเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวฝนก็ตกบ้างเดี๋ยวฝนก็ไม่ตกบ้างเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวอากาศมืดมัวอันนี้เป็นเรื่องของอากาศที่เรียกว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราไม่ได้ทุกข์กับพวกดินฟ้าอากาศเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราเพราะเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ฉันใดร่างกายของพวกเราเวทนาความรู้สึกเจ็บไม่เจ็บก็เป็นอย่างลมดินฟ้าอากาศมีการแปรปรวนมีการเปลี่ยนไปมีการเจริญมีการเสื่อมแต่ทำไมเรากลับไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายทำไมเราไม่ปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาเหมือนกับเราปล่อยดินฟ้าอากาศเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนกันร่างกายเป็นอนิจจังเหมือนกับดินฟ้าอากาศร่างกายเวทนาเป็นอนัตตาเหมือนกับดินฟ้าอากาศเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศแต่เราต้องมาทุกข์กับขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพราะว่าเราขาดปัญญาเราไม่มีปัญญามาคอยสอนใจคอยเตือนใจว่าอย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปมีความอยากกับร่างกายกับความเจ็บของร่างกายเวลาเขาเกิดขึ้นมาเราต้องทำใจเฉยๆเหมือนกับเวลาที่ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราสามารถปฏิบัติกับขันธ์ห้าคือร่างกายกับเวทนาได้เหมือนกับเราปฏิบัติกับดินฟ้าอากาศได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายความเจ็บความไม่เจ็บของร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาไม่สบายเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับฝนตกเวลาหายจากการไม่สบายก็เหมือนฝนหยุดเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคือผลกระทบกับใจนี้เหมือนกันใจไม่ได้เสียไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยใจไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนจากการที่มีฝนตกแดดออกใจก็เป็นใจเหมือนเดิมเท่าเดิมเป็นผู้รู้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามกับร่างกายร่างกายจะแก่ลงไปหรือจะสาวขึ้นมาก็ไม่ได้ทำให้ใจนี้แก่ลงไปหรือสาวขึ้นมาด้วยใจก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่ร่างกายนี้คลอดออกมาและจะเหมือนเดิมวันที่ร่างกายนี้ตายไปใจไม่ได้ไม่เสียอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายปัญหาของผู้ที่มีความทุกข์กับเรื่องของร่างกายก็เพราะว่าขาดปัญญาขาดมรรคนั่นเองไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะสั่งสอนใจให้เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรา จริญมากให้มากเจริญตายรักให้มากพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาการพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆร่างกายของพวกเราทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเวลาถึงเวลาก็ต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาถ้ามีปัญญาคอยสอนคอยเตือนใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกิเลสตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากพัดพรากจากกันนี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้มันจะเกิดขึ้นก็เพราะเวลาที่เราหลงเราลืมไปคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของผู้ปฏิบัติที่ต้องมีความทุกข์ก็เพราะว่าไม่ได้เจริญอนิจจังทุกขาอนัตตาคือมรรคนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเวลาใดที่ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลานั้นใจก็จะลืมจะคิดว่าตนเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาส่องหน้ามองกระจกเห็นหนังเหี่ยวย่นก็เกิดเอาความตกใจขึ้นมาว่าเป็นไปได้อย่างไรอยู่ดีๆมันก็เหี่ยวขึ้นมาเรื่องผมอยู่ดีๆมันก็ขาวขึ้นมาหรือก็เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็ทำให้เกิดอาการทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่ได้ไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของตนแต่ถ้าได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆการพิจารณานี้ท่านเรียกว่าเป็นการกำหนดหรือเป็นการเจริญมรรคเจริญมรรคให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นอะไรร่างกายนี้จะต้องเป็นอย่างไรต่อไปร่างกายนี้ของทุกคนจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะเกิดความตายตามมาในที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของพระราชามหากษัตริย์มหาจักรพรรดิประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีของมหาเศรษฐีของคนธรรมดาสามัญหรือของคนยากคนจนขอทานข้างถนนมีสภาวะเหมือนกันหมดคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะไม่ตกใจถ้าเราไม่พิจารณาเราจะตกใจเหมือนกับเราลืมไปแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะไม่ลืมต้องพิจารณากับคนที่ใกล้ชิดเราคนที่เรารักคนที่เราหวงคนที่เราไม่คิดว่าจะต้องตายไปก่อนเราเช่นลูกของเราส่วนใหญ่พ่อแม่จะคิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนลูกพ่อแม่ก็เลยไม่ได้ไปคิดว่าบางทีลูกอาจจะตายก่อนพ่อแม่ก็ได้พอเกิดเวลาลูกตายก่อนพ่อแม่พ่อแม่ก็เสียอกเสียใจนี่เป็นเพราะว่าประมาทไม่รอบคอบผู้ที่มีความรอบคอบจะต้องพิจารณาทุกๆคนที่ตนเองรู้จักใกล้ชิดมีความผูกพันว่าจะต้องตายจากกันและไม่รู้ว่าใครจะต้องตายจากกันไปใครจะไปก่อนใครเน้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตลอดเวลาเวลาคนใดคนหนึ่งเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้าหายก็อยู่ต่อไปถ้าไม่หายก็ตายไปก็มีเท่านั้นเรื่องของร่างกายไม่มีใครแตกต่างจากกันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นด้วยกันทุกคน เวลาร่างกายแก่ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลารู้ว่าร่างกายจะต้องตายไปก็จะไม่สบายใจแต่ถ้ารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนก็เหมือนกับจะมีภูมิคุ้มกันเหมือนกับเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนกันโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคอหิวาหรือโรคอะไรที่มักจะระบาดแล้วมีวัคซีนฉีดป้องกันเวลาฉีดวัคซีนแรกๆก็จะรู้สึกเจ็บร่างกายได้รับเชื้อของเชื้อโรคเข้าไปในจำนวนปริมาณหนึ่งทำให้ร่างกายมีเจ็บมีความมีไข้ขึ้นมาแต่เพียงวันสองวันร่างกายก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นได้แล้วต่อไปเวลาต้องไปติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยปรากฏขึ้นมาฉันใดการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เรารักหรือของตัวเราเองนี่เวลาพิจารณานี้จะรู้สึกไม่สบายใจบางคนนี้ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะบอกว่ารู้สึกหดหู่พอคิดถึงความตายแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปที่จะทำอะไรจึงกลัวไม่กล้าคิดถึงความตายกันความกลัวความตายจนทำให้ไม่กล้าคิดถึงความตายนี่แหละเป็นกิเลสเป็นตัวที่จะมาทำให้เราต้องทุกข์ต่อไปเพราะเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันเวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมากับเราเองก็ดีหรือกับคนที่เรารักก็ดีแต่ถ้าเราพยายามสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีเวลาแล้วก็พยายามพิจารณาความตายของตัวเราเองและของผู้อื่นอยู่เรื่อยๆต่อไปใจก็จะรับมันได้ใจก็จะมีภูมิคุ้มกันความหดหู่ใจมันก็จะเบาลงไปน้อยลงไปและหมดไปและต่อไปจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอย่างรู้สึกไม่เดือดร้อนไม่หดหู่ใจเหมือนกับการฉีดวัคซีนฉีดวันแรกก็จะมีอาการเป็นไข้ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นวันสองวันอาการไข้นั้นก็จะหายไปการเริ่มพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายใหม่ๆก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่อยากจะคิดถึงมันกลัวว่าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะต้องเป็นไปตามความคิดนั้นก็เลยไม่กล้าคิดกันยันไม่ต้องไปกลัวการพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันสร้างปัญญาขึ้นมาคุ้มกันความทุกข์ที่เกิดจากเชื้อโรคคือตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันรู้ว่าเกิดขึ้นมามันก็ทำอะไรไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ทุกข์ไปเปล่าการปฏิบัตินี้เราไม่ได้ต้องการที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายแต่เราต้องการมายับยั้งความทุกข์เรียกว่าดับความทุกข์นิโรธแปลว่าดับความทุกข์ความทุกข์ความการดับของความทุกข์ทุกข์ที่ดับไปนี้เรียกว่านิโรธทุกข์ที่โผล่ขึ้นมานี้เรียกว่าทุกขสัจสมุทัยตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เรียกว่าสมุทัยสัจต้องเอามรรคสัจมาแก้สมุทัยสัจถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ตลอดเวลา สมุทัยสัจจะก็จะต้องสงบตัวต้องหยุดไปเพราะอยากไปก็ไม่ได้อยู่ดีอยากไปทำไมถ้าไปขอเงินเขาแล้วเขาไม่ให้จะไปขอกี่ครั้งเขาก็ไม่ให้ยังจะบ้าไปขอเขาอยู่หรือเปล่าก็ไม่ไปขอแล้วขอหนสองหนถ้าเขาไม่ให้เราก็แสดงว่าเขาไม่ให้เราแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาขอฉันใดขอไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็รู้อยู่แล้วว่าขอไม่ได้ขอยังไงมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายก็หยุดขอดีกว่ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายดีกว่าพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็ละสมุทัยละตัณหาคือวิภวตัณหาความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้พอไม่มีความอยากนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ดับไปก็เรียกว่านิโรธนิโรธทำให้แจ้งนี่คือเอาอริยสัจมาดับอริยสัจเพื่อให้อริยสัจนี้มีอยู่ไปตลอดคือให้มีนิโรธไปตลอดเวลาถ้ามีมรรคสัจเต็มร้อยเหมือนกับมียาเต็มร้อยสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ทุกชนิดถ้าเราฉีดยานี้เข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นวัคซีนสามารถป้องกันโรคทุกชนิดได้ก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้นมากับร่างกายปัญญานี้ก็เป็นเหมือนวัคซีนที่ป้องกันความทุกข์ทุกชนิดของใจได้เพราะปัญญานี้จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดตัณหาทั้งสามขึ้นมาได้คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาถ้าเจริญปัญญาได้เต็มรูปเต็มร้อยปัญญาคือตายลักษณ์การพิจารณาตายลักษณ์ในขันห้าการพิจารณาอสุภะในร่างกายการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คือปัญญาที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นพระอนาคามีได้เพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายขันธ์ห้าก็มีร่างกายอสุภะก็เกี่ยวกับการกำจัดกามราคะกามราคะเกิดขึ้นเพราะเห็นร่างกายว่าสวยว่างามก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาถ้าพิจารณาส่วนที่ไม่สวยหรือเวลาที่ร่างกายไม่สวยเช่นเวลาร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายตายไปหรือดูอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ถูกเนื้อหนังปกปิดหุ้มห่อไว้อยู่ถ้าสามารถแหวกออกมาดูได้เช่นไปดูภาพป่าศพต่างๆก็จะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูของร่างกายที่ถูกปกปิดไว้ด้วยผิวหนังและเนื้อพอแหวกออกมาก็จะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมก็จะสามารถทำให้กามอารมณ์นั้นดับไปได้ผู้ที่ไม่มีกามอารมณ์ก็คือพระอนาคามีนี่คือทำขั้นของที่ในระดับที่เกี่ยวกับเรื่องของขันห้าเรื่องของร่างกายเราก็ต้องก้าวขึ้นไปสู่ทำขั้นที่สูงต่อไปคือขั้นของพระอรหันต์ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เพราะว่ายังไปมีความทุกข์อยู่กับสังโยชน์ห้าข้อด้วยกันก็ยังไปติดอยู่กับรูปฌานไปติดอยู่กับอรูปฌานไปติดอยู่กับมานะการถือเนื้อถือตัวอัตตาตัวตนการไปติดอยู่กับการคิดปรุงแต่งแบบไม่มีขอบไม่มีเขตจนเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมา ป็นอุทธัจจะขึ้นมาการพิจารณาก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาปัญญาต้องใช้ความคิดแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกรอบของปัญญาถูกกิเลสลากพาไปก็จะกลายเป็นอุทธัจจะขึ้นมาถ้าเป็นอยู่ในกรอบของปัญญาจิตก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็อวิชชาคือไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นอริยสัจในจิตเห็นแต่อริยสัจในกายปล่อยอริยสัจในร่างกายได้ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายแต่ยังมาทุกข์กับใจยังมาทุกข์กับสภาวะของจิตอยู่สภาวะของจิตก็ยังมีเป็นตายรักอยู่มีเปลี่ยนแปลงจิตสูงจิตต่ำจิตสงบจิตไม่สงบจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสจิตยังหลงติดอยู่กับสภาวะเหล่านี้ยังติดอยู่กับรูปฌานยังติดอยู่กับอรูปฌานยังติดอยู่กับอัตตาตัวตนยังถือตนอยู่ถือว่าตนสูงกว่าเท่ากับหรือต่ำกว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้เมื่อมีการถือตัวก็จะมีการมีความอยากให้บุคคลที่ตนเองเกี่ยวข้องนั้นปฏิบัติกับตนให้เหมาะสมกับฐานะผู้น้อยกว่าก็อยากให้เขาให้ความเคารพผู้สูงกว่าก็อยากจะให้เขาเมตตาไม่ให้เขาดูถูกดูแคลนความอยากเหล่านี้ก็เป็นสมุทัยความอยากให้จิตสงบในรูปฌานในอรูปฌานก็เป็นสมุทัยเพราะฌานมันก็เป็นอนิจจังมันไม่ถาวรอยู่ในฌานได้ระยะหนึ่งมันก็ต้องถอนออกมาแต่ยังอยากอยู่อีกพอออกมาก็มีความทุกข์ใจอยากจะให้มันกลับเข้าไปอีกอย่างนี้นี่คือเรื่องของสมุทัยเรื่องของความทุกข์ใจที่เกิดจากสมุทัยที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเพราะเรื่องของร่างกายนี้จิตไม่ได้ทุกข์กับมันแล้วผู้ปฏิบัติไม่ได้ทุกข์ไปกับเรื่องของร่างกายแล้วเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ทุกข์แล้วเรื่องของความสวยความงามของร่างกายก็ไม่ทุกข์กับมันแล้วใครจะแต่งตัวให้สวยให้งามขนาดไหนมันก็ไม่สามารถมาหลอกจิตที่มีปัญญาที่เห็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาได้แต่ยังไปติดอยู่กับภาวะของใจของจิตของใจที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจก็ต้องไปศึกษาทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ไม่ว่าจะดีหรือเลวก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรียกว่าธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยธรรมารมณ์นี้คือสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจที่ล้วนเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกับร่างกายที่ต้องปล่อยวางมันเหมือนกับต้องปล่อยวางร่างกายถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันต้องรู้ทันว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบังคับควบคุมมันไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเหมือนกันแนวของการปฏิบัตินี้ใช้มรรคตัวเดียวกันใช้ปัญญาตัวเดียวกันคือใช้ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจึงต้องพิจารณาให้มากๆเจริญให้มากๆมรรคในระดับต่างๆในระดับโสดาบันก็ต้องพิจารณามรรคของระดับโสดาบันของสกิทาคามีอนาคามีก็ต้องพิจารณามรรคของอนาคามีสกิทาคามีไปพอถึงขั้นของพระอรหันต์ก็ต้องพิจารณามรรคของขั้นพระอรหันต์ไปพิจารณาเพื่อที่จะมา ยุติสมุทัยความอยากให้ธรรมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเป็นไปตามความต้องการของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมารมณ์เหล่านั้นเขาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใจทุกข์เพราะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดเขาจะสงบไม่สงบก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่ในรูปฌานหรือไม่อยู่ก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาเขาอยู่ก็รู้ว่าอยู่เขาออกมาก็รู้ว่าเขาออกมาเขาผ่องใสก็รู้ว่าเขาผ่องใสเขาเศร้าหมองก็รู้ว่าเขาเศร้าหมองอย่าไปเกิดความอยากให้เขาผ่องใสไปตลอดเวลาเวลาที่เขาเศร้าหมองพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าปฏิบัติไปผู้ที่ปฏิบัติคอยใช้ทุกข์กษัตริย์เป็นเป้าหมายดูใจดูอยู่ที่ใจว่าตอนนี้ใจทุกข์หรือเปล่าทุกข์กับเรื่องอะไรเพราะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าปัญญาก็จะเข้ามาบอกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางให้สักแต่ว่ารู้ไปพอสักแต่ว่ารู้แล้วใจก็จะไม่ไปวุ่นวายไปกับเขาเขาก็จะไม่มีอิทธิพลต่อความเป็นของความเป็นอยู่ของจิตใจก็จะสงบไปตลอดที่วุ่นวายก็เพราะว่าไปมีความอยากกับเขานั่นเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของภารกิจ4ประการในพระอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นพระองค์แรกหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นผู้ใดสามารถนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติและสั่งสอนก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าทุกที่ต้องกำหนดรู้ตถาคตได้กำหนดรู้มาแล้วรู้มาแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนนี่คือพระองค์สามารถสอนพระองค์เองได้ว่าทุกนี้ต้องรู้ว่าขณะนี้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์เราทุกข์เราต้องรู้แล้วว่ามันมีเหตุก็คือสมุทัยความอยากต่างๆก็ต้องไปละมันท่านจึงบอกว่าทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้ตถาคตได้กำหนดรู้แล้วโดยที่ไม่มีใครบอกสมุทัยที่ต้องละตถาคตได้ละแล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกให้ละตถาคตจะรู้เพราะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ทุกข์นั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละตัวนี้นิโรธที่ต้องทำให้แจ้งตถาคตก็ได้ทำให้แจ้งแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกมรรคที่จะต้องเจริญให้สมบูรณ์ต้องเจริญให้เต็มที่ตถาคตก็ได้เจริญเต็มที่แล้วภารกิจทั้ง4ประการของพระอริยสัจ4นี้ก็สมบูรณ์ทำทบท้วนบริบูรณ์พอทำเสร็จภารกิจทั้ง4ประการนี้แล้วก็ไม่มีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำอีกต่อไปกิจของผู้ปฏิบัติจบตรงที่พระกิจของพระอริยสัจ4นี้คือทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องทำต้องเจริญให้มากต้องเจริญให้เต็มที่ถ้าได้ทำภารกิจทั้ง4ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจิตก็จะหลุดพ้นจิตก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปวุสิตังบรมจารยังกิจในพรหมจรรย์ก็ได้ถึงเวลาสิ้นสุดแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วกิจหลุดพ้นจากมนทินทั้งปวงเหมือนผู้ที่ออกจากคุกจากออกจากตารางไม่ต้องไปใช้โทษรับใช้โทษอีกต่อไป โทษของจิตที่ยังติดอยู่ก็คือต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่ได้ทำภารกิจทั้งสี่ประการนี้ให้สมบูรณ์นั่นเองถ้าได้ทำภารกิจทั้งสี่ประการนี้สมบูรณ์แล้วก็ถือว่าได้หลุดออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พวกเรานี้ได้มีโอกาสได้มาพบถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏนี้จะไม่มีสัตว์โลกแม้แต่ตัวเดียวที่จะรู้ภารกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วถ้าไม่รู้ภารกิจทั้งสี่ประการนี้ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการนี้ให้ลุล่วงไปได้เพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากมลทินทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พระคุณของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกนี้จึงเป็นพระมหากรุณาที่คุณเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะทำให้จัดโลกทั้งหลายนี้ได้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพวกเราถ้าเราอยากที่จะตอบแทนบุญพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าให้ตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาตถาคตอย่างแท้จริงผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตนี่คือกิจของพวกเราหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราก็อย่าปล่อยเวลาอันมีค่าของการเป็นนักปฏิบัตินี้ไปทำภารกิจอย่างอื่นให้มาทำภารกิจทั้งสี่ประการนี้อย่าไปสนใจกับเรื่องภายนอกทำเท่าที่จำเป็นเรื่องภายนอกเรื่องการดูแลธาตุขันธ์ก็ทำไปเช่นบิณฑบาตหาอาหารมารับประทานถ้าเครื่องนุ่งห่มไม่พอใช้ขาดแคลนก็ไปหามาถ้ามีพอแล้วก็อย่าไปดิ้นไปหามันให้เสียเวลาที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้พอบำเพ็ญได้ก็พอแล้วอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าไปเสียเวลากับเรื่องภายนอกให้มาทำภารกิจภายในภารกิจในอริยสัจสี่นี้เป็นภารกิจภายในเป็นภารกิจของใจไม่ใช่เป็นภารกิจของร่างกายภารกิจของร่างกายก็คือปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนึ่งห่มแต่ภารกิจของใจก็คือทุกสมุทัยนิโรธมากทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมากต้องเจริญให้เต็มที่ให้สมบูรณ์นี่คืองานที่แท้จริงของเรางานภายในไม่ใช่งานภายนอกงานภายนอกทำให้มันวิจิตพิสดารขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะมาปลดเปลื้องใจให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่กลับจะผูกให้ติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้แน่นขึ้นไปอีกฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องภารกิจภายนอกทำเท่าที่จำเป็นทำเพื่อที่จะได้เอาเวลามาปฏิบัติกับภารกิจภายในคือเกียรติในพระอริยสัจสี่อย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นอย่ามัวไปสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นไม่ใช่เป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการทำภารกิจภายในใจสี่ประการนี้ให้สมบูรณ์ยังขอฝากเรื่องของภารกิจทั้งสี่ประการนี้ให้กับนักปฏิบัติผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ ถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอความกรุณาถามผ่านทางไมโครโฟนถ้าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบอย่ามาถามตอนหลังไมค์ถามต้องถามตอนหน้าไมค์จะได้คนอื่นจะได้ฟังด้วยจะได้ประโยชน์เชิญ ถามนมัสการพระอาจารย์ครับเวลาจิตเราสงบแล้วเนี่ยการออกจากความสงบมาพิจารณาร่างกายครับอาจารย์คือเราจะพิจารณาการ32อสุภกรรมฐานทีนี้ผมอ่านพระสูตรจากพระไตรปิฎกครับพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องการกระจายผัสสะเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งเลยคือท่านจะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคำถามผมคือว่าเราจำเป็นจะต้องกระจายอายตนะเป็นส่วนๆอย่างนั้นหรือเราแค่ดูองค์รวมของร่างกายก็พอครับพระอาจารย ์ก็แล้วแต่ว่าเราติดอะไรถ้าเราติดรูปเราก็ต้องพิจารณารูปติดเสียงเราก็ต้องพิจารณาเสียงติดกลิ่นกลิ่นรสเราก็ต้องพิจารณาไปตามที่เราติดคือต้องปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้ได้แล้วก็ถ้าติดกามอารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะมันแล้วแต่ว่าเราติดอะไรมันเหมือนกับยารักษาโรคเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ว่าเราเป็นโรคอะไรโรคปวดหัวเราก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวโรคปวดท้องเราก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องเพราะฉะนั้นปกติคนเราก็ติดขั้นต้นเนี่ยก็ต้องติดลาภยศสรรเสริญติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพวกที่ไม่ได้บวชกันนี้ก็ติดพวกนี้กันทั้งนั้นก็ต้องละพวกนี้ก่อนถึงจะเข้ามาบวชได้แต่พอมาบวชแล้วก็พระเจ้าก็สอนให้พิจารณาสุภาพเพราะมันจะมาติดไอ้เรื่องกามอารมณ์แทนไอ้รูปเสียงกลิ่นรสมันละได้แล้วเพราะมันกินอยู่ยังไงก็ได้แล้วคนที่มาบวชนี่นอนกระดินกินกระไซกินอาหารคุกในบาตรได้มันก็ไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องลาภเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องลาภยศก็สละไปแล้วไม่ติดแล้วมันเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งเราต้องดูว่าท่านแสดงให้ใครฟังบางทีก็เป็นคฤหัสถ์บางทีก็เป็นนักบวชธรรมมันจะไม่เหมือนกันตอนต้นนี้พระอนุนจะในพระสูตรแต่ละพระสูตรจะมีบอกไว้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนแสดงธรรมให้กับใครแล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมที่ท่านแสดงนั้นแสดงให้กับคฤหัสถ์หรือแสดงให้กับพระเราก็เปรียบเทียบตัวเราว่าตอนนี้เราเป็นพระแล้วเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ต้องดูว่าธรรมอันไหนมันเหมาะกับเราฉะนั้นถ้าพูดโดยปกติตามขั้นของการปฏิบัติขั้นแรกก็ต้องละลาภยศสรรเสริญสุขก่อนคือโลกธรรม8โลกธรรมที่คนที่เป็นคฤหัสถ์ยังติดกันอยู่ถ้าละโลกธรรม8ได้ก็ไปบวชได้ไปบวชแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะบางทีนักบวชบางคนก็บวชแล้วก็ยังกลับมาติดลาภยศสรรเสริญได้อยู่แต่ถ้าคนบวชจริงๆละได้จริงๆเขาไม่สนใจละอย่างพระป่านี่ท่านไม่สนใจกับเรื่องตำแหน่งตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆท่านมุ่งไปสู่การตัดกิเลสตัดปัญหาท่านก็จะบวชปั๊บท่านก็จะพิจารณาสุภะเพราะว่านี่เป็น เป็นธรรมอันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์สอนผู้มาบวชใหม่เลยต้องพิจารณากรรมฐาน5กรรมฐาน5ก็คือเกสาโลมานาขาดันตาตาโจเป็นอาการ5ประการที่เรามองเห็นเป็นจุดเริ่มต้นให้เราพิจารณาว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่สวยไม่งามพิจารณาดูเวลาผมมันงอกผมมันขาวดูเวลาหนังมันเหี่ยวหนังมันย่นดูเวลาฟันมันหลุดฟันร้อยให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามแล้วมันก็จะได้ไม่หลงไหลข้างใครกับเวลาเห็นภาพเห็นรูปสวยๆงามๆขึ้นมามันก็จะดับกามอารมณ์ได้แต่ถ้ามันไม่พอก็ต้องพิจารณาเข้าไปถึงข้างในเข้าไปดูอาการ32ดูอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหรือไปดูตอนที่คนตายแล้วเป็นอย่างไรเปรียบเทียบดูคนตายกับคนเป็นคนคนเดียวกันเวลามีลมหายใจทำไมอยู่กับเขาได้พอเวลาเขาไม่หายใจแล้วนี่รักกันขนาดไหนก็ไม่อยู่แล้วส่งให้วัดแล้วส่งให้สัปเหร่อแล้วนั่นแหละพิจารณาโดยงั้นมันจะได้คลายกามอารมณ์ได้ผ้าเหลืองจะได้ไม่ร้อนดังนั้นเรื่องการที่พุทธเจ้าสอนให้เจริญปัญญานี่มันก็พูดเป็นขั้นๆก็อย่างนี้ขั้นแรกก็ลาภยศสรรเสริญพอละลาภยศสรรเสริญได้แล้วก็มาพิจารณาขันธ์ 5รูปขันธ์กับเวทนาขันธ์รูปก็คือเวลาแก่เวลาตายเวทนาขันก็คือเวลาเจ็บเวลาร่างกายเจ็บก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็พิจารณาอย่างที่สอนว่ามันเป็นตายรักไปห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันเป็นตามความต้องการของเราก็จะผิดหวังจะไม่ได้ดังใจแล้วก็จะทุกข์แต่ถ้าพิจารณาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับเราปล่อยฝนฟ้าอากาศฝนจะตกเรามันก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับเขาเพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาร่างกายนี้ก็เหมือนฝนฟ้าอากาศเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปก็เท่านั้นเองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของคนที่เรารักก็ดีเนี่ยเราต้องพิจารณาหมดพระเจ้าสอนพิจารณาทั้งกายของเราและกายของผู้อื่นแล้วพิจารณาพร้อมๆกันไปด้วยตอนต้นก็พิจารณากายเราก่อนแล้วก็พิจารณากายของผู้อื่นแล้วก็พิจารณาทั้งของเขาทั้งของเราเพื่อจะได้เห็นว่าเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าเราพิจารณาแต่ของเราเราก็จะไปคิดว่าเราคนเดียวที่จะแก่เจ็บตายถ้าเราไปพิจารณาคนอื่นก็จะไปคิดว่าเขาคนเดียวที่จะแก่เจ็บตายคนอื่นไม่แก่เจ็บตายแต่พอเราพิจารณาว่าทุกๆคนเหมือนกันหมดมันก็เลยจะทำให้เรารู้สึกเฉยๆไม่มีใครกำไรหรือขาดทุนเวลาเห็นเพื่อนหรือคนที่เรารักไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลจะตายเราก็จะไม่รู้สึกว่าเขาขาดทุนเพราะเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาทุกคนก็จะเป็นเหมือนเขาเป็นแต่ว่าตอนนี้เป็นคิวของเขานั่นเองแล้วต่อไปก็เป็นคิวของเรานี่คือพอถึงเรื่องของร่างกายเนี่ยพิจารณาแล้วก็พิจารณาเรื่องอสุภะเพื่อตัดกามอารมณ์แล้วก็เข้าไปในจิตเพื่อไปพิจารณาเรื่องธรรมอารมณ์อีกทีหนึ่งเนี่ยมันถึงจะครบถ้วนบริบูรณ์แต่เป็นตายรักทั้งหมดใช้ตายรักเป็นตัว ตัวชี้ขาดเพราะถ้าเห็นตายรักก็จะหยุดตัณหาได้ถ้าหยุดตัณหาได้ก็หยุดความทุกข์ได้จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปใจจะผ่องใสใจจะเศร้าหมองใจจะหงุดหงิดใจจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปเรื่องของมันให้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นยิ่งไปทำอะไรกับมันยิ่งวุ่นใหญ่ยิ่งอยากให้มันหายใจยิ่งทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เลยเป็นความทุกข์สองชั้นขึ้นมาและเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของธรรมอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ครับอาจารย์ครับผมขออีกข้อหนึ่งสั้นๆครับตอนนี้ผมขออนุญาตถามล่วงหน้านะฮะคือถ้าเราจะบรรลุพระอรหันต์ได้เนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้อรูปฌานนะเพราะว่าสังโยชน์ข้อที่7นี่คือความพอใจในอรูปฌาน ไม่หรอกถ้าอนาคามีนี่จิตมันก็ได้รูปฌานอรูปฌานโดยอัตโนมัติเพราะว่ากิเลสตัณหาที่ทำให้จิตมันหยาบมันถูกทำลายไปจิตมันก็เลยละเอียด มันก็ละเอียดอยู่ในระดับรูปฌานและรูปฌาน ขอบพระคุณครับ เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิไงตัดกิเลสได้ด้วยปัญญาจิตก็จะสงบเข้าไปสู่รูปฌานและรูปฌานได้มีใคร ค่ะสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือว่าลูกเจ้าค่ะปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะลูกมีความสงสัยว่าคือลูกก็คิดว่าลูกน่าจะนิ่งแล้วก็สงบเจ้าค่ะก็เลยเคลื่อนไหวช้าช้าลงมากเจ้าค่ะแต่ลูกสงสัยว่าโดยปกติเนี่ยลูกเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเจ้าค่ะลูกเลยสงสัยว่าทำไมเวลาลูกแบบทำตัวไม่เรียบร้อยเจ้าค่ะพูดเสียงดังอย่างนี้เจ้าค่ะลูกจะรู้สึกรำคาญนั่งสมานั่งขัดสมาธิทานข้าวอย่างนี้เจ้าค่ะลูกจะรู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยมันแป๊บใจมันแป๊บๆเจ้าค่ะมันจะให้แบบนั่งพับเพียบอย่างนี้เจ้าค่ะเดินเร็วๆก็ไม่ได้เดินเสียงดังก็ไม่ได้ลูกสงสัยเจ้าค่ะว่าลูกเป็นอะไรเจ้าค่ะ ก็เป็นกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเดินช้าเดินเร็วหรือเดินมีเสียงไม่มีเสียงมันก็เป็นเรื่องที่มันมีเหตุมีผลของมันเราผู้ปฏิบัติต้องรู้จักทำใจไม่ให้ไปวุ่นวายไปกับมันส่วนไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วเราแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขไปแต่ใจเราไม่ต้องไปหงุดหงิดไปกับมันเข้าใจไหมหมายถึงถ้าเราเดินแล้วมันเดินบนที่ไม่พื้นมันเสียงมันดังอย่างนี้เราก็ลองเดินให้มันค่อยดูอย่าให้มันมีเสียงดูถ้าเราไม่ชอบเสียงแต่ความจริงมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงปัญหาอยู่ที่เราไปชอบมันหรือไม่ชอบมันความชอบไม่ชอบนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสใจต้องเป็นกลางเฉยๆมีเสียงก็ได้ไม่มีเสียงก็ได้แต่จะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ต้องให้มีเหตุมีผลเช่นถ้าเราอยู่ในที่ต้องการความสงบเราก็ต้องเดินแบบไม่ให้มีเสียงเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนผู้อื่นแต่ไม่ได้เดินเพื่อไม่ให้มีเสียงเพื่อทำให้เราสบายใจใจเราต้องรู้จักปรับกับธรรมชาติรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่บางทีเราไปควบคุมบังคับไม่ได้อย่างเวลาเรานั่งคุยกันตรงนี้เดี๋ยวเกิดฝนตกลงมามันก็จะเสียงดังถ้าเราไม่ชอบเสียงดังเราก็จะหงุดหงิดไม่สบายใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเราห้ามมันไม่ได้มันจะดังก็ปล่อยมันดังไปอย่าไปอยากอยากก็คือตัณหาเป็นสมุทัยต้นเหตุของความไม่สบายใจเข้าใจไหมที่ตอบมานี่ตรงกับที่ถามว่า ตรงเจ้าค่ะแล้วถ้ารำคาญเสียงทีวีรำคาญคนรอบกายอย่างครอบครัวถ้าอยู่กับหลายๆคนอย่างนี้เจ้าค่ะก็รำคาญอันนี้ก็เป็นกิเลสตัณหาเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่เราต้องทำใจ แล้วถ้าลูกอยากอยู่คนเดียวเจ้าค่ะไม่อยากพบปะสังคมอยากจะวิเวกอยู่คนเดียวอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้กิเลสไหมเจ้าคะ ถ้ายังไปไม่ได้ก็เป็นกิเลสถ้าไปได้ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าต้องอยู่กับคนอยู่แล้วอยากไปมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไปได้แล้วอยากไปนี้ไม่เป็นกิเลสอยากไปก็ไปเลยสิถ้าไปได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรม แล้วก็อีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะลูกสงสัยว่านิมิตเจ้าค่ะนิมิตบางครั้งลูกเห็นด้วยตาเนื้อเจ้าค่ะแบบเวลาหลับตาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนั่งสมาธิเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อบางครั้งลูกก็ก่อนจะนอนอย่างงี้เจ้าค่ะลูกก็เหมือนฝันแต่ว่ามันอยู่ในมโนเจ้าค่ะมันคล้ายๆฝันแต่ลูกยังไม่ได้หลับเจ้าค่ะลูกสงสัยว่าถ้าเห็นเหมือนฝันลูกแยกไม่ออกเจ้าค่ะว่ามันเป็นฝันหรือมันเป็นนิมิตเจ้าค่ะมันต่างกันยังไงหรือเจ้าคะ มันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันจะฝันหรือนิมิตมันก็ตัวเดียวกันมันออกมาจากใจเหมือนกันสิ่งที่เราวิธีการปฏิบัติกับนิมิตก็คือพิจารณาว่ามันเป็นตายรักแล้วก็ปล่อยวางพิจารณามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแล้วมันจะดีจะชั่วก็เรื่องของมันเ เรารักษาใจเราตัวเดียวพออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปวุ่นวายไปกับมัน แล้วถ้าลูกจิตใจเหมือนมันเหวี่ยงเจ้าค่ะว้าวุ่นขึ้นมาลูกเกิดความอยากขึ้นมาให้ลูกแก้ตรงนั้นอย่างไรดีเจ้าค่ะหลวงพ่อ วิธีแรกง่ายๆก็คือใช้พุทโธบริกรรมทำใจให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากถ้าทำไม่ได้ก็ต้องใช้ลองพิจารณาด้วยปัญญาว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรแล้วมันสามารถทำให้เราได้ดังใจอยากหรือเปล่าถ้าไม่ได้ดังใจอยากเราก็ต้องหยุดความอยากหรือว่าอยากแล้วมันไม่ดีเป็นโทษก็อย่าไปอยากความอยากบางทีมันเป็นโทษอยากกินกาแฟอย่างนี้เราเกิดความอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ดื่มกาแฟใจมันก็หงุดหงิดรำคาญใจต้องพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรดีควรจะดื่มหรือควรจะไม่ดื่มถ้าดื่มมันก็จะติดเดี๋ยวมันก็ต้องอยากขึ้นมาใหม่อีกถ้าต้องการให้มันไม่อยากอีกต่อไปก็อย่าไปดื่มมันฝืนมันไปนั่งพุทโธทำใจให้สงบแทนถ้าใจสงบแล้วความอยากดื่มกาแฟก็จะระงับไปแล้วครั้งต่อไปความอยากมันก็จะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แต่ถ้าเราทำตามความอยากครั้งต่อไปความอยากมันจะรุนแรงกว่าครั้งนี้มันจะอยากมากกว่าครั้งนี้วิธีปฏิบัติกับความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยากโดยอาศัยการใช้สติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือใจเวลาอยากแล้วหงุดหงิดรำคาญใจก็พยายามพุทโธไปอย่าไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วความหงุดหงิดลำพานใจก็จะหายไปเพราะความอยากได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่หายอย่างถาวรจะหายอย่างถาวรต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นทุกข์เป็นโทษกับใจต้องไม่ทำตามมัน ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณมยุรีทำไมโยมถึงคิดถึงเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่บางครั้งโยมก็ไม่ได้ตั้งใจคิดถึงเรื่องแบบนี้เลยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ20ต้นๆจนปัจจุบันอายุ36ปีเป็นเพราะอารมณ์ของคนใกล้ตายหรือโรคประสาทอ่อนๆหรือกลัวตายมากจนขึ้นสมองหรือโยมมีอะไรบางอย่างในตัวหรือเปล่าเพราะเท่าที่รู้คนส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงเรื่องความตายโยมเป็นอะไรกันแน่คะ คือมันต้องแยกอยู่สองประเด็นด้วยกันว่าถ้าเราคิดถึงความตายแล้วใจเราหงุดหงิดหรือใจเราสงบถ้าใจเราหงุดหงิดนี่ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสคือความกลัวตายอยู่พอคิดถึงความตายแล้วก็จะเกิดความหงุดหงิดความหดหู่ใจถ้าอย่างนี้เราก็ควรที่จะระงับมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมันหัดทำใจให้มีสติมีสมาธิมากขึ้นเวลาคิดถึงความตายใจจะได้ไม่มีอารมณ์หดหู่แต่ถ้าเราคิดแล้วใจเราสงบความโลภความโกรธความหลงต่างๆเบาบางลงก็ถือว่าเป็นการคิดที่ดีเป็นปัญญาส่วนสาเหตุนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเราเคยพิจารณาอย่างนี้มาก่อนติดมาเป็นนิสัยเราเคยทำอะไรมันก็จะติดเป็นนิสัยมาถ้าเราเคยพิจารณาคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆพอเรามาเกิดเราก็จะคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆที่เราต้องรู้ว่าเราจะเอามาทำประโยชน์ได้อย่างไรการพิจารณาความตายนี้ก็เพื่อดับความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมตายจะไม่อยากตายกันแล้วถ้ามีความไม่อยากตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาความตายแล้วเรารู้ว่าเราหนีไม่พ้นความตายเรามาทำใจยอมรับความตายถ้าเราทำได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับความตายต่อไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูยังคาใจกับเหตุการณ์ที่เพื่อนบอกเลิกคบเพราะหนูไม่ได้ทำตามที่เขาชวนทั้งไปงานปาร์ตี้กินดื่มเที่ยวซึ่งหนูไม่ชอบเพราะหนูอยากปฏิบัติธรรมหนูอยากพ้นทุกข์แต่ที่หนูยอมไปกับเขาเพราะหนูเกรงใจเขามีบุญคุณกับหนู ขาแนะนำให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นครั้งนี้หนูปฏิเสธเขาโกรธแบบบอกเลิกคบแรกๆหนูก็เสียใจแต่ก็คิดว่าดีแล้วที่เขาเลิกคบเราจะได้ไม่ไปลงนรกกับเขาเราจะได้ปฏิบัติธรรมแต่พอมาปฏิบัติแล้วบางครั้งมันก็คิดถึงเพื่อนวางเพื่อนไม่ลงเพราะคิดถึงแต่ว่าเขามีบุญคุณกับเราหนูต้องทำอย่างไรดีคะ ก็ทำอย่างที่ทำเนี่ยถูกแล้วเพียงแต่ต้องระงับความคิดถึงเขาไปทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาก็พยายามอย่าคิดบริกรรมพุทโธภาวนาไปหรือว่าถ้าจะคิดก็คิดว่าอย่างที่เราคิดเมื่อครั้งแรกว่าถ้าไปอยู่กับเขาเดี๋ยวก็พาเราไปตกนรกเรื่องของบุญคุณนี้เราตอบแทนได้หลายวิธีไม่จำเป็นจะต้องไปตกนรกกับเขาไว้เวลาเขาเดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือเขาได้เราค่อยไปช่วยเหลือเขาก็ได ้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลาสวดมนต์ไหว้พระกลางคืนแล้วอธิษฐานให้สามีลูกและคนที่เรารักมีอายุยืนยาวปลอดภัยถือเป็นศีลพัตตปรมาสหรือไม่คะ ก็มันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเป็นศีลพัตตะก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คิดแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนให้คิดว่าทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันคนจะอยู่ยาวหรือสั้นนี้ก็อยู่ที่บุญกรรมที่ทำมาในอดีตคนที่มีบุญมากก็อายุก็อาจจะยืนยาวนานคนที่มีกรรมมากอายุก็จะสั้นงั้นเราไปห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาให้พิจารณาเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือสุปฏิปันโนถ้าไปอธิษฐานขอนู่นขอนี่เรียกว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติจะเรียกว่าเป็นศีลพัตตะก็ได้เพราะเท่าที่เข้าใจคำว่าศีลพัตตะก็คือการปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้า คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าโยมจะนำลูกชายมาบวชที่วัดจะต้องทำอย่างไรบ้างคะมีกฎระเบียบยังไงบ้าง ทางวัดเขาก็มีจัดพิธีบวชให้อยู่เป็นระยะรู้สึกว่าทุกเดือนจะมีกำหนดวันบวชขึ้นมาผู้ที่ต้องการบวชก็จะมาสมัครและแจ้งความจำนงว่าต้องการบวชแล้วก็รอวันที่เขากำหนดบวชให้ทางวัดจะบวชให้พร้อมๆกันเป็นบวชหมู่ไม่ได้บวชเดียวเพราะว่าต้องไปนิมนต์พระอุปัชฌายะมาจากวัดที่จังหวัดชลบุรีมาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าท่านจะมาเป็นอุปัชฌายะให้งั้นก็เลยต้องบวชพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องเดินทางมาบ่อยเดือนหนึ่งท่านก็จะกำหนดรู้สึกว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนของทุกเดือนวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อย่างวันนี้ก็มีวันบวชวันนี้ก็บวชกันวันนี้วันอาทิตย์ที่10ถ้าต้องการก็มาติดต่อกับพระที่อยู่กุฏิหมายเลข4จะมีพระที่เรียกว่าเป็นพระธุรการท่านก็จะรับเรื่องเอาไว้แล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆให้ทราบ คำถาม หมดแล้วใครอยากจะถามได้นะตอนนี้อย่ามาถามตอนที่ปิดไมค์ปิดเครื่องแล้วนะตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามได้เต็มที่เลยเอานับ1 2 3นับถอยหลังแล้วนะพอปิดตั้มมาเลยเอาก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ